สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เรามาติดตามฟังเรื่องต่อไปสายที่3ของเราเป็นสายของพี่เด่นครับวันนี้พี่เด่นแวะเวียนมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้พวกเราชาว The Ghost Radio ได้ฟังกันเป็นประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวที่ได้รับฟังมาจากนักข่าวท่านหนึ่งครับใช้ชื่อเรื่องว่าข่าวอาชญากรรมเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของพี่เด่นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่พวกเราทีมงาน The Ghost Radio ให้ความเคารพนับถือน่ารักมากฮะเป็นผู้บริหารช่องทีวียักษ์ใหญ่ช่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 11,832 ท่านด้วยครับตอนนี้พี่เด่นอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่เด่น สวัสดีครับพี่แจ็คและทีมงานทุกคนครับผม ครับผมพี่เด่นสบายดีนะ สบายดีครับช่วงนี้จะยุ่งๆหน่อยนะ ช่วงนี้แน่นอนว่าข่าวเกี่ยวกับการบ้านการเมือง โอ ้ โห โอ้นะครับเข้าใจเลยฮะก็ต้องนู่นแหละฮะไปน่าจะแน่นไปถึงช่วงเลือกตั้งเลยพี่เด่น ใช่ๆ นะยังไงสู ้ ๆครับผมพี่เด่นวันนี ้ มาแวะเวียนมาเล่าเรื่องให้พวกเราชาว The Ghost Radio ได้ฟังกัน ครับผมก็ตามคำเชิญของพี่บัตรนะครับ ครับ ก็เลยมีเรื่องมันเป็นเรื่องเก่าๆที่มีโอกาสได้เคยพูดคุยกับนักข่าวอาชญากรรมท่านหนึ่ง คร ับ มันเป็นเรื่องแปลกๆนะพี่แจ๊คแต่มันเรื่องนี้มันย้อนไปค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันก็น่าจะเกิน20ปีไปละ คร ับ ครับเริ่มเลยนะคร ับได้เลยครับพี่เด่น ได้ครับนี่ขออนุญาตเกินก่อนนิดนึงนะครับ เรื่องราวเนี่ยรับฟังมาทีนะครับพี่แจ็คแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคดีความเนี่ยมันจบไปแล้วก็จริงแต่ว่าในรายละเอียดของตัวเนื้อหาบุคคลเนี่ยอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับ เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าตัวคดีมันสิ้นสุดลงแบบ 100% หรือยังนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนี่นะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักเกือบร่วมๆ30ปีนะครับ ก็จะมีบ้านคนที่มีอันจะกินอยู่ท่านหนึ่งนะครับเขาก็เป็นครอบครัวเล็กๆนะครับเป็นอยู่กับแฟน2คน ค เป็นผู้ชายและผู้หญิงนะครับแล้วอยู่ด้วยกันบ้านหลังเนี้ยก็ค่อนข้างจะใหญ่โตพอสมควรนะพี่ชายก็ผมว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก30ปีที่แล้วบ้านหลังนี้ก็น่าจะใหญ่ผมว่า1ใน20หลังในกรุงเทพเป็นไปได ้ ใหญ่อยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่ในชานเมืองนะฮะก็อยู่ในตัวกรุงเทพนี่แหละคราวนี้เนี่ยเรื่องราวมันเกิดอยู่ว่าวันนึงเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งว่ามีเหตุฆ่ากันตายที่บ้านหลังนี ้ นะครับก็มีทั้งมูลนิธิมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีผู้สื่อข่าวที่ผมรู้จักเนี่ยก็ได้ไปติดตามคดีนี ้ ปรากฏว่าคดีนี้เนี่ย เป็นไปที่เกิดเหตุเนี่ยพบศพผู้หญิงนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่เรียกว่า100%หมายความว่าศพผู้หญิงเนี่ยเขาได้ส่งกลิ่นเหม็นนะครับออกไปในบริเวณพื้นที่แถวบริเวณบ้านเขานะคร ับ ก็คือศพเนี่ยถูกฆ่าหันศพแล้วถูกใส่ลงไปในบ่อเกลอะของทางตัวบ้านเนี่ยก็คือเหมือนบ่อส้วมนะคร ับ ที่บ้านละคันนี้เนี่ยระบบระบายอากาศหรืออะไรเงี้ยของตัวบ่อเนี่ยนะครับมันก็ส่งกลิ่นออกไปจนเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งแล้วเข้าไปที่เกิดเหตุทีนี้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ทำการพิสูจน์ทราบนะครับว่าเป็นใครยังไงในทางนิติวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไปศพนี้น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า1เดือนโดยประมาณนะครับก็ระยะเวลาค่อนข้างนานกันแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีว่าตัวพี่เขาที่ไปนะครับที่เป็นผู้สื่อข่าวอาชญากรรมเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าพบศพนี้ได้อย่างไรทั้งที่บริเวณบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ว่าก็มีรั้วรอบขอบชิดนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งว่ามีการทะเลาะตบตีหรือว่ามีเรื่องเสียงปืนหรือเสียงอะไรที่เป็นเสียงทะเลาะนะครับ ว่าเกิดเหตุการณ์นี้อะไรเงี้ยจนมาพบศพดังกล่าวคราวนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ให้ข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของแฟนเขาเป็นคนลงมือฆาตกรรมแล้วก็อำพรางศพนะครับไว้ในบ่อที่ว่านะครับก็ทำการติดตามตัวผู้ชายเนี่ยนะครับ ที่เป็นแฟนกันเนี่ยก็จะที่ก็ออกติดตามไปยังแหล่งต่างๆที่คิดว่าจะมีนะครับตัวผู้สื่อข่าวต้องบอกก่อนว่าผู้สื่อข่าวอาชญากรรมในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะถ้าตามคดีไหนเขาจะตามจนสุดเลยเพื่อตามคดีนั้นจนได้ข้อยุตินะครับเขาก็ตามคดีเนี่ยไปเรื่อยก็มีข่าวบางกระแสว่าหลบหนีออกไปทางประเทศเพื่อนบ้านทางโน่นทางนี่ช่องทางธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนักข่าวคนนี้ก็ตามคดีเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับจนวันเวลาเนี่ยผ่านไปน่าจะเกือบ2ปีข่าวมันก็เงียบหายพี่จ๊ะ แสดงว่าใน2ปีนั้นคือจับตัวคนทำไม่ได้หาตัวฆาตกรไม่เจอ ถูกต้องครับหาผู้ต้องสงสัยไม่เจอต้องเรียกว่าผู้ต้องสงสัยแล้วกันเพราะเขายังไม่ได้มันได้เป็นผู้ต้องหานะครับ หาตัวผู้ต้องสงสัยที่เป็นแฟนเขาเนี่ยไม่เจอแฟนเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่มีครอบครัวเนี่ยเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีความหมายก็คือว่าการที่คนที่มีโปรไฟล์ดีเนี่ยเรามักจะหาตัวได้ไม่ยากในประเทศนี้นะครับ ยกเว้นว่าเขาจะหลบหนีออกนอกประเทศเราก็จะตามตัวเขายาก คร ับก็เลยได้ข้อสรุปว่าคงจะหลบหนีออกนอกประเทศแล้วในทางประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ อ ันนี้คดีความก็เงียบหายไปสักระยะใหญ่หนึ่งนะตัวบ้านเองเนี่ยนะครับเมื่อคดีความเหมือนกับดำเนินการไประยะหนึ่งแล้วทางญาติก็มีความเห็นว่าทรัพย์สินตรงเนี้ยคงต้องปล่อยขายนะครับแม้คดีเนี่ยยังไม่สิ้นสุดต้องบอกว่าคดีตอนนั้นณตอนนั้นเนี่ยคดีมันยังไม่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าอายุความโทษจำคุกโทษประหารถ้าเกิดเขาโดนจับนะถ้าโดนจับแล้วโทษจำคุกตลอดชีวิตโทษประหารเนี่ยอายุความต้อง20ปีแต่ว่าอายุความมันยังไม่ถึงแต่ด้วยความที่โอเคเอาละมันไม่รู้มีกระบวนการยังไงนะครับพี่เขาเล่าว่าจนสุดท้ายในบ้านหลังนี้ถูกขายไปหลังจากเกิดเหตุเนี่ยไม่น่าจะถึง5ปีหรือประมาณนะคร ับ ก็ถูกขายทอดตลาดออกไปทีนี้ก็มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งก็ซื้อบ้านหลังเนี้ยเข้าไปอยู่นะครับบ้านหลังนี้ต้องเล่าเท้าความก่อนบ้านหลังนี้นะครับพี่แจ๊คก็จะเป็นรั้วสูงนะครับบ้านจะเป็นสไตล์ยุโรปบริเวณโดยรอบของบ้านก็จะมีพวกรูปปั้นที่เป็นแบบโรมัน บ้านตามลักษณะบ้านคนมีฐานะ บ้านคนมีฐานะก็จะมีพื้นที่บริเวณบ้านมีทางขึ้นวนรถหน้าบ้านได้นะครับมีน้ำพุเล็กๆอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยที่เขาเล่าให้ผมฟังแล้วก็จะมีรูปปั้นที่เป็นรูปปั้นโรมันที่เป็นถือมันถือโคมไฟผู้หญิงถือโคมไฟสูงๆนะฮะที่ใส่อะไรเงี้ยก็จะยืนอยู่บริเวณมุมบ้านอะไรเงี้ยที่เขาบอกว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างสวยนะครับก็เล่าให้ฟังแล้วก็พอดีว่าถึงแม้เรื่องงานมันจะผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยบังเอิญว่ามีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต้องการขอเข้าไปเก็บข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติ ม นะครับเพื่อจะปิดคดีนี้แหละขอเข้าใจนะแต่ว่าเขาก็บอกประมาณนี้เพื่อจะปิดคดีนี ้ ก็เลยขออนุญาตเจ้าของบ้านที่เขาซื้อทอดตลาดไปแล้วรวมถึงพี่เขาเนี่ยที่เป็นนักข่าวอาชญากรรมก็ขอติดตามไปด้วยนะครับเนื่องจากตัวเองรับผิดชอบคดีนี้อยู่เหมือนกันอะไรก็ขอติดตามไปด้วยปรากฏว่าไปเจอเจ้าของบ้านผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไปเจอเขาเนี่ยเขาบอกบ้านหลังเนี้ยเขาซื้อมาได้ผมไม่เข้าใจว่าซื้อขาดหรือซื้ออะไรยังไงกันนะก็คือซื้อมาได้ร่วมๆเกือบปีละแต่เขากำลังจะบอกขายต่อแล้วเขาบอกว่าไม่อยากอยู่แล้วที่นี่อยากขายต่อพี่ที่เป็นนักข่าวก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจะถามจากเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันนะครับก็ถามเขาบอกว่ามันมีเรื่องราวแปลกๆเกิดที่บ้านหลังนี้บ่อยมาก ทั้งที่เขาก็รู้นะว่าบ้านหลังนี้เกิดเหตุฆาตกรรมแต่เขาเป็นคนไม่ได้กลัว ตอนเขาซื้อเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะ ทราบดีฮะเจ้าของบ้านทราบดีแต่ว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่าถ้าผมจำไม่ผิดคือเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ ครับ อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องผี อืม อะไรเงี้ยเขาบอกเขาก็ซื้อด้วยความที่มันสวยแล้วก็ราคามันไม่แพง คร ับ อะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานขอตรวจเพิ่มเติมอะไรก็ดำเนินการไประหว่างที่เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการไปนะครับตัวผู้สื่อข่าวรายเนี้ยที่เป็นพี ่ เน ี่ ยที่เป็นข่าวกิจกรรมเนี่ยท่านก็คุยกับแกก็คุยกับเจ้าของบ้านในโรงรายละเอียดคือแกอยากรู้ส่วนตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่บอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วอยากขาย คร ับ เขาก็บอกว่าทุกวันที่20หรือ21ผมจำไม่ได้แน่ครับแต่นะครับ20หรือ21เนี่ยก็คือว่าเขาจะเจอเหตุการณ์ประหลาดๆ คร ับ ทุกครั้งเลยต้องบอกกันว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตที่ถูกฆ่าหันศพเนี่ยนะครับไม่ได้เสียชีวิตในวันที่20 21ตามผลชันสูตรนะไม่ได้เสียวันนี้แต่เขาเนี่ยเจอวันที่20 21เนี่ยเขาบอกเขาเจอเรื่องราวประหลาดมากก็คือเขาจะเจอเหมือนมีคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องครัวเขาเขาจะได้ยินเสียงทำครัวเสียงนู่นเสียงนี่ตกหล่นบ้างอะไรบ้างเหมือนมีคนอยู่ในห้องครัวตลอดเวลาครับเขาก็สงสัยเขาก็หาข้อสรุปนี้โดยการที่ก็รู้แล้วมันจะมาประมาณวันนี้จะติดต่อประมาณวันเดือนที่4เนี่ยเขาก็ลงไปดูทันทีที่ได้ยินเสียงว่ามันเกิดอะไรขึ้นลงไปดูในห้องครัวปรากฏว่าเขาเห็นเงาหนึ่งนะครับวิ่งไปมาอยู่ในห้องครัวว ิ่งนะฮะเขาใช้คำว่าวิ่งเพราะห้องครัวเนี่ยค่อนข้างใหญ ่ อธิบายแล้วก็คือมันใหญ่แล้วก็วิ่งไปวิ่งมาเขาก็มันเป็นประตูเขาเรียกประตูกระจกนะครับที่ตรงห้องครัวมันเป็นด้านกระจกชิ้นบนและชิ้นล่างเป็นชิ้นไม้นะแล้วก็จะมองเห็นเข้าไปในห้องครัวเขาก็เปิดประตูเข้าไปเลยปรากฏว่าเงาด้านนั้นก็หายไปเขาก็คุยกับภรรยาเขาว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเป็นตามความเชื่อของชาวพุทธเนี่ยเป็นไปได้ว่าวิญญาณผู้หญิงคนนั้นยังอยู ่ อะไรเงี้ยนะฮะวิญญาณผู้หญิงคนนั้นยังไม่ไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็เลยทำตามความเชื่อของศาสนาเขาแต่ผมไม่ได้ระบุนะว่าศาสนาอะไรนะเขาก็มีความเชื่อทางศาสนาเขาอยู่โดยการจะมาเอาพิธีเชิญวิญญาณอะไรเงี้ยหรือว่าจัดการกับวิญญาณดวงเนี่ยนะครับก็เอามาปรากฏว่าก็ผ่านไปเรื่องราวก็ผ่านไปเข้าสู่เดือนที่5เขาบอกเขาเจออีกเหมือนเดิมเลยได้ยินเสียงดังโคมคามอยู่ในห้องครัวตลอดเวลาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดแต่มันเป็นเฉพาะคืนวันที่20หรือ21เท่านั้นเขาก็เลยว่าด้วยความที่มันน่าสงสัยจนแบบมันหาข้อสรุปไม่ได้ละไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันก็ดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวคือเขากลัวว่าไอ้เสียงที่เขาได้ยินหรือว่าเงาที่เขาเห็นเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ผีมันอาจจะเป็นผู้ร้ายก็ได้ อ ะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เลยทำการติดกล้องวงจรปิด ของ แ บ บติดกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบบ้านแต่เน้นย้ำช่างเนี่ยว่าให้ติดบริเวณในห้องครัวแล้วสองกล้องเนี่ยไปบริเวณประตูหลังห้องครัวเผื่อว่าจะเป็นโจรที่เดินเข้ามานะครับเขาก็รอจนถึงวันที่20คือวันที่20 21ก็เป็นเหมือนเดิมครับในเดือนที่5ก็คือเสียงมันก็ยังดังโคมคามเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับปรากฏว่าเขาไปย้อนดูในกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดสมัยก่อนไม่ได้ดูผ่านมือถืออะไรได้นะครับก็ต้องไปนั่งเปิดดูผ่านกล่องที่มันติดตั้งนะครับก็ไปนั่งเพลย์แบ็คดูอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไม่มีอะไรขยับเลยนะในห้องครัวไม่ได้ถ่ายติดวิญญาณใดๆทั้งนั้นอะไรนะครับไม่มีข้าวของหล่นอย่างที่ตัวเองได้ยินเลยก็มานั่งหาลือกับแฟนตัวเองว่ามันชักยังไงแล้วมันชักแปลกมากเอาล่ะคนร้ายไม่ใช่ละผีก็ไม่เห็นมีอะไรเงี้ยถ้ามันมีมันน่าจะมีอะไรที่ตกหล่นให้เราเห็นอะไรเงี้ยก็เลยสันนิษฐานไว้ว่ามันอาจจะเป็นบ้านอีกหลังหรืออะไรหรือเปล่าที่เราได้ยินแล้วมันอาจจะเสียงมันลอดมาทางห้องนอนเราแล้วก็ใช้ผิดหรือเปล่าแต่แฟนเขาก็แย้งว่าวันที่เขาเห็นเมื่อเดือนที่3หรือ4ที่ผ่านมานั้นน่ะเขาเห็นจริงๆนะว่ามีเงาเนี่ยวิ่งอยู่ในห้องครัวก็ไม่ได้ข้อสรุปนะ ครับ พ ่านไปจนไปรอถึงเดือนที่6เขาตั้งหน้ารอบนี้เขาตั้งหน้าตั้งตาพิสูจน์เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยก็คือไม่หลับไม่นอนนะครับแล้วเขาก็ไปรอตรงบริเวณห้องครัว คือตอนนี้ไปรอเลยอะฮะ ไปรอเลยฮะไปรอเลยไปรอเลยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่ได้เปิดไฟในห้องครัวนะแต่เขาเปิดไฟบริเวณโดยรอบบ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบบ้านก็จะเป็นแสงสีส้มๆแล้วก็เด็กแสงเล็ดลอดเข้ามาในครัวนะครับม ัน ก็จะเป็นแสงแบบสลัวสลัวไปละกันเขาก็ยืนรอดูหน้าประตูผู้ชายท่านเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ให้แฟนเขาลงมานะครับเขาลงมาคนเดียวเลยแล้วก็ถือไฟเขาบอกเขาติดไฟฉายมากระบอกหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเขาก็รอที่จะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน ่ ปรากฏว่าไงนะอาจารย์ปรากฏว่าถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนอย่างที่ทุกครั้งที่ผ่านมาเขาเห็นเงาร่างหนึ่งเดินเข้ามาในห้องครัวแต่เดินมาจากทางประตูหลังห้องครัวแล้วมันหยุดอยู่ตรงกลางห้องครัวให้เขาได้เห็นเลยฮะมาถึงให้เจ้าของบ้านได้เห็นเลยว่านี่เป็นตัวเป็นตนเลยนะแล้วเขาก็เหมือนคนมันมองหน้ากันนั่นแหละแต่ไม่เห็นตัวแบบชัดเจนเขาบอกมันเป็นอธิบายว่ามันเป็นเงาอะไรกันคือมันเป็นร่างตะคุ่มตะคุ่มอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอย่างเงี้ยนะ ค ือไม่ได้เห็นว่าเป็นหน้าตาเป็นไงรูปร่างลักษณะเป็นไงแต่สันนิษฐานได้ว่ามันคล้ายกับผู้ชาย เป็นผู้ชาย คล้ายแต่ว่าเป็นผู้ชายแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ครับครับ เพราะว่าคนเจ้าของบ้านหลังนี้ก็ไม่เคยเห็นตัวจริงของผู้หญิงที่เสียชีวิตไปถูกไหมฮะก็เลยยังเดาไม่ออกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือไงเพราะว่าเป็นเงา อ ะไรนะฮะเงานั้นก็เหมือนหยุดแล้วก็มองมาทางเขาผู้ชายท่านนี้ก็แบบเจ้าของบ้านท่านนี้ก็แบบมองกลับไปแล้วเหมือนเงานั้นมีอะไรบางอย่างที่บอกให้เดินตามเข้าไปคือเจ้าของบ้านเขาเล่าว่าอย่างนั้นนะฮะก ็ คือมีความรู้สึกบางอย่างว่าต้องเดินตามไปอ่ะมันบอกไม่ถูกว่าจะต้องเดินตามไปอะไรเงี้ยก็เขาก็เดินตามเข้าไปในห้องครัวเหมือนมีอะไรบางอย่างนะครับพอเขาทันทีที่เขาเปิดประตูห้องครัวไปแจ็คประตูหลังห้องครัวก็เปิดออกทันที โอ้ย แต่ตรงเนี้ยมันเป็นไปได้ว่าเวลาเราผลักประตูแรงเนี่ยประตูบานหนึ่งถ้าเราไม่ได้ล็อกแล้วห้องมันปิดทึบเนี่ยมันก็จะผลักประตูอีกบานหนึ่งออกไปก็ได้ถูกไหม ลมมันปะทะออกใช่ครับ ลมมันปะทะออกได้อะไรเงี้ยเขาก็เปิดเข้าไปด้วยความรวดเร็วเป ิ ดปุ๊บแต่เงานั้นมันวุบออกไปทางประตูหลังเขาก็บอกเอ๊ะประตูหลังมันอยู่มันเปิดได้ไงกับทางที่เขามั่นใจว่ามันจะล็อกเหมือนกันนะถึงมันจะมีลมแรงหรือกรอนมันก็ไม่น่าจะหลุดอะไรเงี้ยเขาก็เดินออกไปแจ็คเดินตามไปพอเดินออกจากประตูห้องครัวด้านหลังเนี่ยถ้าเดินประตูห้องครัวด้านหลังเนี่ยนะฮะตัวหลังบ้านเนี่ยอธิบายว่านี่คือถ้าเรามองไปทางด้านขวาก็จะเป็นมุมบ้านที่อยู่ทางด้านขวาแล้วหักมุมไปเพื่อจะไปด้านหน้าบ้านนึกออกใช่ไหมฮะจะเป็นพื้นที่โดยรอบของบ้านก็จะมีต้นไม้มีอะไรเนี่ยเขาบอกพอเขาเดินตามออกไปเนี่ยเงานั้นก็หลบไปด้านหนึ่งของตัวบ้านเขาก็เดินตามไปอีกพี่แจ๊คเขาก็เดินตามออกไปอีกแล้วเขาก็เหมือนจะเดินตามไปเรื่อย ๆ เดินตามไปเรื่อยๆจนเงาเนี่ยมันไปหลบอยู่หลังรูปปั้นที่เป็นผู้หญิงถือเทป นี่ทำไมคนลุก เป็นหลบอยู่ตรงนั้นแล้วก็แอบมองเขาก็เห็นนะว่าเงาเนี่ยแอบมองฮะเขาก็ส่องไฟฉายไปโอ้ก็ยังเห็นว่ามันมีคนแอบมองเขาอะคือถ้าเรานึกภาพตามเนี่ยไฟฉายมันส่องไปเนี่ยมันยังติดเงาตัวนั้นอยู่เลยนะ ฮ ะแต่เป็นลักษณะแอบมองทีนี้ผู้ชายเขารู้สึกไม่ดีเพราะว่าการที่มันออกมาพื้นที่โล่งตรงนี ้ แล้วมันอยู่เรือนนอกบ้านตัวเองเนี่ยมันอาจไม่ปลอดภัยเขาก็เลยตัดสินใจไม่เดินตามต่อละก็กลับไปนะครับกลับไปก็ไปเล่าให้ภรรยาฟังคราวนี้ภรรยาเขารู้สึกโอ้กลัวนะแจ็คว่ามันตกลงมันคืออะไรมันไอ้พิธีกรรมที่เขาทำไปหรือว่าอะไรมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรือยื้ออะไรเงี้ยรวมถึงยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือผีเนี่ยมันคือคนหรือมันผู้ร้ายหรือมันยังไงอะไรเงี้ยเป็นเหตุให้เขาอยากขายบ้านหลังนี ้ กับกันเล่าให้ฟังคราวนี้ไอ้พี่คนที่เป็นนักข่าวอาชญากรรมเนี่ย แกบอกเฮ้ยผมฟังเรื่องคุณแล้วเนี่ยด้วยความที่แกเป็นนักข่าวนะแกก็ช่างสงสัยแกก็บอกเฮ้ยมันเขามีเจตนาอะไรหรือเปล่าครับที่แบบว่าจะต้องให้คุณเดินออกไปข้างนอกหรือต้องการไปที่จุด รูปปั้น ที่ศพเขาหรือรูปปั้นหรือศพอะไรเงี้ยที่จุดที่บ่อเกิดศพหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจ้าของบ้านบอกไม่บ่อเกิดเนี่ยถ้าเราเดินออกจากบ้านตรงประตูห้องครัวเนี่ยแทนที่เราเลี้ยวขวาเนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายไปเขาบอกว่านี้เขาต้องเลี้ยวซ้ายไปทางนึงมันไม่น่าใช่แล้วทำไมเขาจะต้องไปที่รูปปั้นนั้นด้วยพี่เขาตั้งข้อสงสัย ค ราวนี้เจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยผมก็เอกใจเหมือนกันนะพอผมพูดเรื่องนี้ผมก็เอกใจเหมือนกันว่าเพราะว่าเดือนหลังจากนั้นมาเรื่อยๆทุกๆเดือนเนี่ยเขาไม่ได้เจอในห้องครัวแล้วจ้ะเขากลับกลายเป็นว่าเขาเจอคนแอบมองจากรูปปั้นนั่นแหละ คนลุก เขาเจออย่างเนี้ยทุกครั้งคือบางเดือนเนี่ยเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าวันเนี้ยเขาไม่ควรอยู่บ้านเขาอาจจะก็ออกไปทานข้าวกับภรรยาข้างนอกบ้างไปเที่ยวไปนู่นไปนี่อะไรบ้างแต่สุดท้ายเขาต้องกลับมาในวันคืนเดียวกันนะครับแม่20ก็21เนี่ยเขาก็จะเจ อ ไอ้เงาเนี่ยมันแอบอยู่หลังรูปปั้นเนี่ยเสมอคือมันเห็นเป็นแบบแวบๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาไม่ได้เห็นแค่คนเดียวคือเขาเห็นทั้งภรรยาเขาและตัวเขาด้วยนะครับคราวนี้พี่นักข่าวก็แบบเฮ้ยมันน่าสงสัยว่าเขาเลยบอกงั้นผมขอไปดูรูปปั้นนี่หน่อยได้ไห ม เพราะว่ามันก็อยู่ตรงหน้าบ้านนี้โล่งๆกลางวันแสงไม่น่ามีอะไรอะไรเงี้ยก็พากันเดินไปดูครับก็รูปปั้นปกติพี่แจ๊คอธิบายว่ามันคือก็มีฐานตรงสี่เหลี่ยมด้านล่างแล้วก็มีผู้หญิงยืนแล้วถือคบเพลิงมันปกตินะครับแล้วก็รูปปั้นนี่ก็จะวางทั้งมุมซ้ายและมุมขวาของตัวบ้านซึ่งมันก็ดูปกติอ่ะมันก็ดูไม่มีอะไรเงี้ยแต่ไอพี่คนนี้มันช่างสังเกตมันช่างสงสัยอะไรสักอย่างเนี่ยมันสังเกตเห็นว่าคือพี่เขานะครับเท่าที่เรียกมันคือพี่เขาเนี่ยสังเกตเห็นว่าตัวรูปปั้นทั้งซ้ายและขวาเนี่ยมีความต่างกันตรงฐานคือฐานตัวรูปปั้นที่อยู่ทางด้านซ้ายที่ไม่ตัวที่ไปดูนะที่มันอยู่ทางซ้ายเนี่ยมันมีลวดลายตรงบริเวณฐานแต่ไอ้รูปปั้นตัวนี้มันไม่มีลวดลายมันเป็นเหมือนปูนหล่อขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมแท่งสี่เหลี่ยมรูปปั้นสี่เหลี่ยมแล้วก็วางตัวนี้ซ้ำก็ไม่ทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยเอกใจแล้วบอกไปคุยกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยไปเล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานที่ไปด้วยกันนะครับมาบอกเฮ้ยผมสงสัยว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าคุณสงสัยในกรณีที่มันเป็นเรื่องที่มันอาจจะเกินคำอธิบายเหล่านี้มันก็จะไม่ส่งผลต่อคดีก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับคดีที่เขามาทำอะไรเนี่ยคราวนี้ทั้งหมดก็กลับไปครับพี่แจ ๊ คก็กลับออกจากบ้านหลังนี้ไปแต่ที่คนที่เป็นนักข่าวกิจกรรมเนี่ยแกก็อดสงสัยไม่ได้นะใช่แกก็ย้อนกลับไปหาเจ้าของคือจะมีเบอร์ติดต่ออะไรกันยังไงไม่รู้นะก็ย้อนกลับไปแล้วก็สงสัยในตัวรูปปั้นเนี่ยแล้วก็คุยกับเจ้าของบ้านเขาถือบอกเขาบอกคือถ้าอยากให้เรื่องนี้มันเคลียร์นะผมว่านะเราเอารูปปั้นตัวนั้นเนี่ยลงมาดูไหมเอาลงมาดูเลยว่ามันเป็นรูปปั้นหรือมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยจะได้ขัดข้อสงสัยไปและอย่างนึงพี่ก็อาจจะได้เปลี่ยนฐานตัวรูปปั้นให้มันเหมือนกันซะให้มันดูงดงามดูสวยอะไรเงี้ยให้มันเหมือนกันซะอะไรเงี้ยพี่ก็สงสัยนะครับก็ช่วยกันเอารูปปั้นดังกล่าวนะพี่แจ๊คลงไม่ต้องบอกรูปปั้นเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เท่าคนมากนะครับมันคือมันจะเล็กลงมาหน่อยก็ช่วยกันหลายคนก็ได้อยู ่ เกี่ยวกับคนรับใช้เขาอะไรเงี้ยผมลืมบอกไปว่าบ้านหลังนี้มีคนรับใช้ด้วยนะฮะแต่ว่าเขาจะอยู่แยกไปเป็นบ้านหลังเล็กๆอีกหลังจะช่วยกันเอาลงมาเป็นคนสวนเลยช่วยลงมา ก็เอาลงมาครับพี่แจ๊ ค ปรากฏว่าทันทีที่ขยับรูปปั้นออกครับพี่แจ๊ ค ไอ้ฐานเนี่ยมันร้าวแตกเลยฮะเขาตกใจกันเฮ้ยมันร้าวแตกเลยมันทำให้มันน่าเป็นปูนขนาดนี้มันไม่น่าร้าวแตกนะพอร้าวแตกปั๊บพี่แจ๊คมันเห็นเป็นผืนผ้ามีผ้าเนี่ยชิ้นส่วนผ้าเนี่ยสีขาวห่อมันห่อใหญ่มากเนี่ยมันเห็นรอดช่องรอยแตกเนี่ยเข้าไปว่ามีชิ้นส่วนผ้าสีขาวเนี่ยมัดใหญ ่ ซ่อนอยู่ข้างในนั้น ขาก็เลยทำการงัดช่วยกันงัดปูนเนี่ยนะครับบอกเลยเพราะไหนๆมันล้าวแล้วที่มันแตกก็งัดกันปรากฏว่าเจอก้อนผ้าสีขาวใหญ่สักประมาณตุ่มน้ำตุ่มน้ำไม่ใช่ตุ่มน้ำใหญ่นะตุ่มน้ำเล็กๆนะมันม้วนกดเป็นกลมๆนะครับ แต่ที่สำคัญกว่านั้นแจ็คมันมีกลิ่นสาบมันมีกลิ่นสาบที่เขาได้กลิ่นว่ามันมีกลิ่นสาบอะไรกันนะครับโอเคทุกอย่างหยุดไว้ก่อนตามเจ้าหน้าที่ดีกว่าเขาก็ไปตามเจ้าหน้าที่มานะครับมาดูว่ามันคืออะไรกันแน่มันอาจจะเป็นซากสัตว์หรืออะไรที่มันถูกแบบเอามาสตาร์ทเก็บไว้ในเนี้ยอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็มาถึงแล้วจะปรากฏว่าเปิดออกดูทั้งหมดเป็นศพของผู้ชายเป็นร่างของผู้ชายนะครับแต่เน่าเปื่อยหมดแล ้ วแต่เน่าเปื่อยหมดแล้วแต่พิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นผู้ชาย ครับ เอาละค่ะนี้พี่นักข่าวจะจำว่าโอ้โหมันต้องติดตามเรื่องนี้มันต้องติดตามมันต้องให้รู้ให้ได้มันคืออะไรอะไรเงี้ยมันคือใครอะไรเงี้ยปรากฏว่ารอผลชันสูตรรอผลอะไรนี่นั่นนะแจ็คเป็นเดือนเหมือนกันนะกว่าจะได้ผลทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยปรากฏว่าศพนั้นเป็นศพของแฟนเขาที่เป็นผู้ต้องสงสัย โอ้โหพยายามตามหากันมาเป็นปี ๆใช่จนสุดท้ายเนี่ยรู้ว่ามันเป็นศพของผู้ต้องสงสัย ร ายที่ตามหา โอ้โห ทางนี้คดีมันก็พลิกนะครับ พลิกเลยฮะแสดงว่าผู้ต้องสงสัยยังลอยนวลอยู ่ถูกต้องครับผู้ต้องสงสัยยังลอยนวลอยู ่ และที่สำคัญใครเป็นคนฆ่าผู้หญิง ครับ และฆ่าผู้ชายนี ่ คราวนี้คดีก็ถูกรื้อขึ้นมานะครับ ทำใหม่จนคือมันมีวัตถุบางอย่างที่อยู่กับศพผู้ชายที่ไม่ได้อยู่ศพผู้หญิงที่เป็นหลักฐานมัดตัวผู้ต้องหามีลายนิ้วมือมีบางอย่างแล้วกันนะครับที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นของใครอะไรเงี้ย ครับ ปรากฏว่าสืบไปจนพบนะพี่แจ๊คว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในละแวกนั้นแหละเขาคือเขามาติดพันผู้หญิงคนนี ้ครับ เจ้าของบ้านที่ถูกฆ่าหันศพมาติดพันนะครับ ครับ แล้วก็แฟนเขาจับได ้ แฟนเขาก็ไปฆ่าภรรยาตัวเองก่อนแล้วก็โดนคนที่ถูกฆ่าเนี่ยฆ่าผู้ชายคนนี้ซ้ำอีก เออเดี๋ยวนะ ในวันเดียวกัน ยังไงนะเดี๋ยวนะพี่เด่นหมายถึงว่าแฟนจับได้แล้วไปฆ่าเมียตัวเองแล้วหลังจากนั้นตัวผู้ชายโดนคนเนี้ยที่มาติดพันแฟนเขาเนี่ยฆ่าอีกทีนึงเหรอ ใช่ฆ่าซ้ำอีกทีนึงคือเรื่องเป็นอย่างนี้แจ็ ค เรื่องมันเกิดขึ้นภายในวันเดียวกันเลยนะครับว่าผู้ชายคนนี้นะครับคนที่เป็นสามีแล้วกันคนที่เป็นสามีเนี่ยจับได้ว่าภรรยาตัวเองมีชู ้ ก็เลยฆ่าภรรยาตัวเองนะครับฆ่าภรรยาตัวเองแล้วก็ยังไม่ได้คือฆ่าหันศพเลยล่ะแต่ยังไม่ได้เอาไปทิ้งที่ไหนส่วนผู้ชายที่เป็นชู้เนี่ยก็มาเห็นภาพนี้พอดีก็เลยฆ่าผู้ชายที่เป็นสามีซ้ำด้วยความโกรธแค้น ความโกรธเออ ใช่แล้วก็จัดการกับศพผู้หญิงโดยการเอาไปใส่ในบ่อเกลือ เป็นคนเอาไปใส่เอง เป็นคนไปใส่เองครับใช่เพราะว่าเขาโดนฆ่าหันศพไปแล้วแต่ต้องการทำลายหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเองก็ฆ่าผู้ชายในที่เดียวกันสถานที่เดียวกันก็เลยเอาศพผู้ชายนะครับไปใส่ในตัวนั้นแทนคือเขาไม่ได้หันศพผู้ชายฮะแล้วก็ห่อมัดผู้ชายแล้วก็เก็บไว้เป็นฐานตรงตัวรูปปั้นนั้นอะไรเงี้ยฮะจนสุดท้ายก็ตามจับคดีนี้ก็ติดคดีนี้ได้ในที่สุด ไม่ใช่สมาชิกในบ้านด้วยแต่เป็นคนที่อยู่ละแวกนั้น ใช่ฮะ โอ้โหเฮ้ยเหมือนกรรมตามทันแบบปัจจุบันทันด่วนเลยนะ ใช่ ที่ผู้ชายที่เป็นสามีเขาลงมือฆ่าภรรยาตัวเองโดยการฆ่าหันศพแล้วปรากฏว่าผมเรียกว่าอย่างนี้แล้วการตามพี่เด่นคือชู้ของภรรยาเขาเนี่ยมาเห็นพอดีเฮ้ยมาฆ่าคนอย่างนี้ก็เลยโกรธบันดาลโทสะก็เลยฆ่าผู้ชายคนนั้น ใช่ครับ แล้วก็เอาซากศพของผู้หญิงเนี่ยไปทิ้งไว้ในบ่อเกลอะ ใช่ เอาศพของผู้ชายไปยัดไว้ที่ฐานของรูปปั้น ใช่คร ับ โอ้โหเฮ้ยอย่างกันหนังอ่ะ ใช่ใช่แล้วก็คือพี่เขาอยากอธิบายว่า คือ เขาเข้าใจว่าผู้ชายคนที่ตายเนี่ยพยายามจะมาบอกพยายามจะมาให้เห็นว่าตัวเขาอยู่ที่ไหนเพื่อจะคลี่คลายคดีนี ้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพยายามคิดว่าน่าจะเป็นแฟนของผู้หญิงเนี่ยที่เป็นคนลงมือก็หากันอยู่เป็นปีหายังไงก็หาไม่เจอผลสุดท้ายคือจุดใต้ตำตอศพของผู้ชายอยู่ในบ้านหลังนี้นี่แหละโอ้โหเฮ้ยซับซ้อนมาก ใช่แล้วที่สำคัญที่ตอนที่เขาคิดว่าแฟนเขาเป็นผู้ต้องสงสัยไงเพราะว่าเขาเจอหลักฐานบางอย่างที่ผูกกับตัวผู้ชายที่เป็นแฟนเขาด้วยก ็ มันก็เป็นจริงนะพี่แจ็คหมายความว่าก็คือเขาเป็นคนฆ่าแหละ ครับ แต่เขาก็โดนฆ่าซ้ำอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มันหาก็จะหาก็คือต้องไปหาตามหาผู้ชายคนเนี้ยน ึ กว่าหนีออกหลบหนีไปนอกประเทศ เรื่องนี้ต้องเป็นข่าวใหญ่สิพี ่จริงๆต้องบอกงี้พี่แจ ็ค ข่าวนี้ถือว่าจริงๆมันควรเป็นข่าวใหญ ่ แต่ย้อนกลับไปเมื่อสัก20-30ปีที่แล้วพี่แจ็คต้องบอกว่ามันถูกปิดเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีโปรไฟล์ดีแล้วก็มีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งโอเคละไว้แล้วกันว่าม ันไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตในสมัยนั้นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนไป20-30 ปีที่แล้วเนี่ยบางทีการฆ่ากันตายหรือการคดีฆาตกรรมบางคดีถ้าไม่ได้รับความสนใจจากชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปมากเนี่ยข่าวพวกนี้ปิดได้ ใช่เพราะว่าด้วยระยะเวลาด้วยพี่เด่นคุณผู้ฟังระยะเวลามันอย่างนี้ฮะคือคนจะสนใจในช่วงแรกที่เป็นคดีฆ่าหันศพมากกว่าที่เป็นการเจอศพอันเนี้ยถ้าคนจะสนใจนะตรงนี้แต่พอหลังจากที่เรื่องนี้มันถูกทิ้งคือตามหาผู้ต้องสงสัยไม่เจอเป็นปีๆอ่ะแน่นอนว่าเรื่องแรกเนี่ยพอมันถูกทิ้งนานๆคนก็จะลืมไปแล้ว ใช่ แต่พอมีเรื่องใหม่ขึ้นมาคนก็ไม่ได้ตามกันแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดโยงอะไรจากคดีเก่า ใช่ แต่ถ้าเป็นยุคนี้นะสมัยนี้นะโอ้โห ถ้าเป็นสมัยนี้แล้วก็โซเชียลแป๊บเดียวละครับ ครับ ใช่แต่ต้องบอกว่าฆ่าหันศพของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าฆ่าหันศพแบบชนิดที่ว่าเป็นที่เล็กเหมือนที่คดีข่าวคึกโครมของหมอท่านหนึ่งนะครับ ครับ นั่นนับว่าจะเป็นน่าจะเป็นคดีฆ่าหันศพรายแรกที่ชื่อค่อนข้างละเอียดแต่นี่คือเหมือนกับหั่นชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเองแจ็คก็ใส่ในบ่อเกิดได้อะไรเงี้ยคือคนที่เป็นคนฆ่าแรกเขายังไม่ได้มีเวลาในการหั่นอะไรมากนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นจะเล่าให้ฟังว่าคือเหมือนว่าฆ่าแล้วก็หั่นไปได้แค่บางส่วนแล้วก็ชูเขาก็ไม่เจอต ่ออ ะไรประมาณเนี้ย โอ้โห มันก็เลยอาจจะดูไม่เป็นคดีฆ่าหั่นศพที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไร แต่ถามว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญไหมสะเทือนขวัญแน่นอนในยุคนั้นนะ สะเทือนขวัญสะเทือนขวัญแต่ว่าคนละแวกนั้นเองก็ไม่ได้ทราบเรื่องมากนะครับเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้แบบเป็นคดีที่แบบว่าโอ้ออกทีวีออกซีทีวีหรือว่าออกหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์มามีแต่ว่าทีวีเมื่อก่อนนะผมไม่แน่ใจ เดี๋ยวแอบกระซิบถามพี่เด่นหน่อยพี่เด่นครับพอจะทราบไหมทุกวันนี้บ้านหลังนี้ยังอยู่ปะ อยู่ครับผมก็ถามหรือจะถามเลยว่าอยู่ไห ม อยู่ฮะอยู่แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมากสักเท่าไหร่ คร ับ ครับแต่ว่าตัวลูกบ้านเราไม่มีแล้วนะผมก็ถามว่าเฮ้ยลูกบ้านยังอยู่บ้างลูกบ้านตัวซ้ายอะไรเงี้ยหรืออะไรบอกไม่มีเลยก็คือบ้านนี้ถูกเปลี่ยนมือไปหลายมือมากแล้ว ครับ คือเขาก็ไม่รู้แล้วว่ามันไปอยู่ในมือใครตอนนี้แต่บ้านนี้ยังอยู ่ ขับรถผ่านก็ยังเห็นเพราะว่าบ้านหลังนี้ใหญ่สุดอย่างที่ผมบอกคือผมว่าน่าจะติดในอย่างนี้30บ้านที่ใหญ่ที่สุดเมื่อ30ปีที่แล้ว ครับอันนี้เนี่ยเข้าใจแล้วว่าบ้านอยู่แต่การจะเจอหรือไม่เจอเนี่ยอันนี้ไม่รู้แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าอยู่ที่เจ้าของบ้านแล้ว ครับ แต่ผมว่านะเหตุการณ์มันผ่านมานานเป็น20-30ปีแล้วก็คดีทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วอ่ะผมว่าเขาน่าจะไปจากตรงนั้นแล้วล่ะไม่รู้นะ ผมก็เชื่อว่ามันเขาน่าจะหมดอายุขัยไปแล้วด้วยนะแจ็คด้วยอายุขนาด20-30ปีนะ ครับ ถ้าณตอนนั้นที่ตอนเขาเสียชีวิตก็เขาก็30กว่าแล้วนะคร ับ ครับคือถ้าคดีนี้มันยังไม่ถูกคลี่คลายเนี่ยไม่แน่นะผมว่านะไม ่ แน่ว่าเฮ้ยเขาอาจจะยังอยู ่ใช่ผมเชื่อว่าถ้ายังไม่เจอศพผู้ชายเนี่ย ครับ แล้วยังไม่จับตัวผู้กระทำผิดได้เนี่ยผมว่าอาจจะยังเจออยู่ ถูกต้องถูกต้องแต่ด้วยความที่คดีมันถูกคลี่คลายไปแล้วครับเออผมว่าเขาน่าจะหลุดพ้นไปจากตรงนั้นแล้วล่ะ ใช่ผมว่าน่าจะหลุดพ้นจากตรงนั้นไปแล ้ ว ตื่นเต้นจังเลยเรื่องนี้นะครับเรื่องของพี่นักข่าวคนหนึ่งเขาเล่าให้กับพี่เด่นฟัง ใช่ใช่ปัจจุบันแกเกษียณแล้วฮะแกเกษียณไปสักพักใหญ่แล้วแล้วแกต้องจะมีเรื่องผมบังเอิญว่าอย่างนี้แจ๊คก็คือว่าบังเอิญเจอแกที่ต่างจังหวัดแล้วเคยร่วมงานกันเมื่อนานแล้วอะไรเงี้ยแกก็เอ้ยเออผมมีเรื่องเล่าให้ฟังผมได้ยินว่าพี่เนี่ยเป็นเล่าในรายการนึง ครับครับ น้องๆบอกมาอะไรเงี้ยเอ้ยผมมีเรื่องเล่าให้ฟังแต่ก็แบบแกก็เล่าในวงฐานข่าวที่ขึ้นรายละเอียดก็ไม่ได้ลงหร ือไปเข้าไปช่วยคลี่คลายด้วยนะ มีแจ็คมีอย่างล่าสุดเนี่ยมีนะผมได้ยินมาจากน้องๆปัจจุบันนี่ก็ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็มีนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าก็เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งให้สามารถคิดไปได้ว่าอาจจะเป็นทิศทางนี้ ใช่เพราะว่าผม เจอไม่การคลี่คลายคดีมันรวดเร็วขึ้น ผมเคยได้ยินแม้กระทั่งพี่ๆนักข่าวบางคนแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเขียนลงในสำนวนได้มันเป็นเรื่องแปลกที่เหมือนกับพูดเป็นภาษาชาวบ้านเหมือนกับมีวิญญาณมาช่วยบอกมาช่วยตำรวจคลี่คลายคดี ครับ เออแต่เขาไม่สามารถเขียนให้เป็นภาษาราชการได้ครับ ไม่ผมว่าน่าจะไม่ได้ ครับใช่ฮะ น ่ าจะไม่ได้ ใช่ครับ ในการที่ทางคดีมันต้องมีเหตุและผลเพื่อใช้ประกอบสำนวนให้อัยการเนี่ยนำส่งฟ้องศาล ถูกต้อง เราจะไปบอกศาลว่าเฮ้ยเราม ีผีมาช่วยบอกไม่ได้ไง ไม่ได้นะฮะไม่ได้คดีอาจจะพลิกอีกรอบนึงก็ได้อะไรเงี้ย แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ดี เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ดีจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมฟังแกมาเนี่ยนะฮะแกบอกว่าส่วนตัวแกเนี่ยแกทำสายในการเมื่อถึงเนี่ยนะแต่ก็บอกว่าไอ้นักข่าวที่มันเจอมากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักข่าวสายการเมืองนะ ครับเอาเหรอ ผมก็บอกมันจะเป็นไปได้ไงที่นักข่าวสายการเมืองอะไรเงี้ย ครับ มันเป็นไปได้ไงแกก็บอกว่าในยุคนึงสมัยนึงเนี่ยนักข่าวการเมืองเนี่ยเขาต้องตามนักการเมืองเนี่ยลงไปตามต่างจังหวัดและเดินทางบ่อย อ๋อก็ต้องไปพักที่นู่นที่นั่นที่นี ่อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็จะเจอบ่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีเนี่ยก็เป็นนักข่าวสายอาชญากรรม คร ับ เขาเรียกว่าสายเฉพาะกิจอะไรเงี้ย ครับอู้ได้ครับพี่เด่นวันนี้มาโหดเลยฮะเรื่องนี้นะพี่เด่นวันนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไปเจอพี่ๆนักข่าวคนไหนที่เขาเล่าเรื่องแนวอย่างนี้ให้ฟังอีกเอามาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยนะ เดี๋ยวมาถ่ายทอดกันแล้วกันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะผมบอกก่อนนะแจ๊คพอดีว่าบังเอิญไอ้คราวที่แล้วที่มาเล่าเนี่ยนะปกติผมไม่ค่อยได้ดูไอ้ตัวคอมเมนต์นะแต่ว่าคราวที่แล้วบังเอิญผมไปเลื่อนแล้วมันเจอยังไงไม่รู้ว่าผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องที่แล้วเนี่ยผมก็ฟังเขามานะถ ้ าในเนื้อหารายละเอียดเนี่ยมันอาจจะดูแล้วมันขัดแย้งอะไรบางอย่างนะต้องบอกว่าบางทีผมฟังมาแล้วผมก็ถ่ายทอดถ้าถ่ายทอดผิดถูกยังไงต้องขออภัยนะครับท่านผู้ฟังด้วย นะครับเพราะว่าจะมี บ างท่านที่อาจจะฟังไม่ครบทั้งหมดนะครับแล้วก็เฮ้ยทำไมตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้แต่บางทีลืมไปว่าเฮ้ยบางเรื่องเนี่ยเขาก็ไปฟังมาอีกทีนึงแล้วก็มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน ถ้าเกิดว่าคราวหน้าเนี่ยมีเรื่องเด่นๆดีๆนะครับผมจะพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดก็แล้วกัน เอาเท่าที่เก็บได้ แล้วก็มาถ่ายทอดกัน ได้พี่เด่น แล้วก็มาถ่ายทอดกันนะ ครับผม เพื่อความบันเทิงนะครับฟังเพื่อความสนุกก็แล้วกัน ครับผมได้ครับพี่เด่นท้ายนี้ก็ขอบคุณแทนคุณผู้ฟัง The Ghost Radio ด้วยนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน ได้ครับ นะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้งานแน่นๆเลยฮะ โอ้แน่นๆครับพี่แจ๊คแน่นๆคือเรียกว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยฮะ นะช่วงนี้แน่นอนว่านักข่าวทั้งหมดก็จะเน้นไปที่เรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ใช ่สู้ๆนะพี่เด่นนะ แล้วก็ไปช่วยกันดูให้กำลังใจทีมงานเรานะฮะไปในหลายๆพื้นที ่ครับผม นะครับโอเค ได้ครับพี่เด่นยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับพี ่ได้ครับ ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ